Volvo. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Matuł, skłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Rzecznik rządu chce ponownego przeliczenia głosów z wyborów prezydenckich. Mówi o sprawdzeniu komisji, w których dochodziło do nieprawidłowości. Grożąca zawaleniem chorzowska estakada była w centrum uwagi posłów. Rozmawiano o tym, jak sfinansować remont albo budowę nowej trasy. Rozpoczyna się szczyt NATO w Hadze. Znane są już rezultaty pierwszych spotkań. Tam, gdzie doszło do nieprawidłowości w liczeniu głosów z wyborów prezydenckich, powinno dojść do ich ponownego przeliczenia. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Skomentował też prośbę prokuratora generalnego, który domaga się od Sądu Najwyższego przekazania wszystkich nadesłanych protestów. Prokurator generalny, jeśli ma wątpliwości, no to składa wnioski, może poprosić Sąd Najwyższy o przesłanie tych protestów. Prokurator generalny Adam Bodnar już ponad 300 takich protestów prosił. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, to one powinny być po prostu wyjaśnione. Jeżeli są wątpliwości co do procedury, to w tych miejscach, gdzie są te wątpliwości, wszystkie głosy powinny być po prostu przeliczone. I myślę, że to jest w interesie wszystkich i całego społeczeństwa. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar przy pomocy zespołu 25 prokuratorów zamierza zająć stanowiska w sprawie każdego protestu i sprawdzić, czy istnieją przesłanki do rozpoczęcia śledztwa. Kilka, tam gdzie wyniki głosowania zostały zamienione, już ruszyło. Sąd Najwyższy odpowiada jednak, że przekazanie wszystkich protestów sparaliżowałoby jego pracę. Do tej pory zarejestrowano około 10 tysięcy dokumentów, ale niewykluczone, że będzie ich 50 tysięcy. O problemach i przyszłości chorzowskiej estakady dyskutowano podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury. Zwołano je na wniosek parlamentarzystów ze Śląska. Estakada grozi zawaleniem, ale władze nie mają pieniędzy na remont albo zbudowanie nowej. Przymiarki jednak trwają, mówił w czasie obrad Szymon Michałek, prezydent Chorzowa. To, co chcemy zrobić, to powołanie Archilabu. To będzie taka grupa osób, architektów, urbanistów, która ten temat, oczywiście drogowców, chcemy zaangażować się w ościenne miasta, żebyśmy dobrze rozwiązali ten problem, co dalej, bo będzie to wiązało się z konkretnymi kosztami. Pan przewodniczący Adamczyk właśnie pytał, co zrobić z tą estakadą. Musimy mieć jakąś koncepcję, żeby rząd mógł pomóc. Dzięki, uważam, tej pracy ekspertów będziemy w stanie konkretnie odpowiedzieć na pytanie, czego chcemy, i przeliczyć to na złotówki. Obecnie rozważane są trzy scenariusze: remont i wzmocnienie estakady, wyburzenie z odbudową lub budowa obwodnicy alternatywnej. Pierwszą propozycję odrzucają jednak eksperci, mówiąc, że byłaby to skomplikowana operacja. Estakada została zamknięta na początku czerwca. Za godzinę kolacja rozpoczynająca szczyt NATO w Hadze. Na miejscu doszło już jednak do pierwszych spotkań. Między innymi szef sojuszu Mark Rutte rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obiecał mu wsparcie finansowe. Na miejscu rezultaty rozmów śledzi Katarzyna Van Rooyen. Szef sojuszu, witając ukraińskiego prezydenta, powiedział, że podczas szczytu zapadną ważne decyzje dotyczące Ukrainy. Przypomniał, że droga do członkostwa Ukrainy w NATO istnieje. Budujemy ten most teraz. Nie mogę niczego zdradzić na temat letniej deklaracji sojuszu, ale mogę bezpiecznie powiedzieć, że będzie ona zawierać ważne słowa na temat Ukrainy i wsparcia, także finansowego. I to jest ważne, powiedział Mark Rutte, ponieważ rosyjskie działania są nie do zaakceptowania. Nieco wcześniej wezwał członków sojuszu do realizmu w kwestii zagrożeń ze strony Rosji i Chin. Nie bądźmy naiwni. Widzicie, co robią Chiny, Korea Północna i Iran, wspierając wysiłek wojenny Rosji. To wszystko jest ze sobą powiązane, powiedział Mark Rutte. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Gwałtowne zmiany pogody, jak wczoraj, nie powinny nas już zaskakiwać i będą się powtarzać. Mówi o tym w rozmowie z nami klimatolog profesor Bogdan Choiński. Naukowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zauważa, że ostatnie przypadki ulew, punktowych burz czy porywistego wiatru w różnych częściach kraju następują bardzo często i powtarzają się. Najpierw napływ bardzo wilgotnego, wydawałoby się sennego, ciepłego powietrza. Czujemy się ospali. Wysoka temperatura jeszcze z odpowiednio wysoką wilgotnością, no to jest taki raczej mało komfortowy stan. No i oczywiście później, po paru dniach zalegania tej masy nad Polską, przychodzi taka miotła. Wczoraj mieliśmy z nią do czynienia, która tą całą masę przepędza. Ta miotła je zaczyna spychać, to zimne powietrze je zaczyna spychać, to uwalniają się olbrzymie ilości energii. Temu oczywiście towarzyszą silne podmuchy wiatru. Pamiętamy, wczoraj było zagrożenie nawet wystąpieniem tornado. A według prognoz następne silne burze spodziewane są w czwartek i piątek. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, a w Żaganiu, Zielonej Górze, Sosnowcu i Rzeszowie umiarkowana. Na razie ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W południowo-zachodniej części Wielkopolski, na zachodzie województwa lubuskiego, utrzymuje się duże zagrożenie pożarami lasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Bad Homburg. Polska tenisistka, obecnie numer 8 WTA, pokonała przygasłą gwiazdę z Białorusi Wiktorię Azarenkę 2-6-4. Mecz trwał 107 minut. Magdalinet poddała mecz z Dajaną Jastrzębską w pierwszej rundzie w Eastbourne. Maja Chwalińska natomiast nie zagra w turnieju głównym Wimbledonu po porażce z Cypryjką Serban 4-6, 6-3 i 2-6. Projekt Warszawa ma nowego trenera. Po zwolnieniu Piotra Grabana zatrudniono Fina Tomi Tillikainena, który wcześniej prowadził japoński Wolf Dogs Nagoya, a ostatnio koreański Incheon Korean Air Jumbos. A o tym transferze wiadomo było już od tygodni. Trener mistrzów Polski Luka Lublin zmienił pracodawcę i przeniósł się na Podkarpacie. Dziś Massimo Botti został zaprezentowany jako nowy trener siatkarzy Asseco Resovi. 52-letni szkoleniowiec podpisał z klubem z Rzeszowa 2-letnią umowę. Pozostajemy przy siatkówce, ale przenosimy się za ocean. Do Chicago dotarli nasi reprezentanci, którzy jutro o 19 zagrają z Włochami w drugim turnieju Ligi Narodów. Potem zmierzą się z Kanadą, USA i Brazylią. A mówi przyjmujący Kamil Semeniuk. Oczekujemy, że to naprawdę będą bardzo ciężkie spotkania dla nas. Nie poddajemy się i wyjdziemy na każde spotkanie. Najlepiej przygotowani, jak to jest tylko możliwe. Teraz prosimy o uwagę młode piłkarki i młodych piłkarzy, ale i trenerów oraz opiekunów. Tylko do 30 czerwca trwają zapisy na turniej z Orlika na stadion z finałem na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym razem z podziałem na dwie ścieżki, junior oraz junior pro. Dla trenujących na co dzień i nietrenujących. Ta formuła jest sprawiedliwsza i dotyczy 13, 14 i 15-latków. Cześć! Tu Damian Bombol, ambasador programu Aktywna Szkoła. Zgłoś swoją drużynę do wspaniałego turnieju z Orlika na stadion. Szykują się fantastyczne piłkarskie emocje i wspaniała zabawa. Zapisy trwają do końca czerwca. Więcej szczegółów na stronie www.zorlikanastadion.pl. Do zobaczenia! Ta impreza jest częścią programu Aktywna Szkoła, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trójka jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, no to zacznie się delikatnie chmurzyć, ale w nocy mają być przejaśnienia. Temperatura w nocy od 17 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia też pojawią się chmury, z których może popadać. Właściwie zupełnie bezprzelotnego deszczu ma być tylko południe naszego kraju, a temperatura sięgnie jutro 29 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Michał Jakubik, Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. I w ciągu tych ostatnich 60, niecałych już 60 minut audycji popołudniowej pojawi się wielki zlot automatów kaucyjnych. Mercedesa wśród tych automatów szukał Paweł Turski. Zajmiemy się też związkiem sportu ze zdrowym odżywianiem. Pojawią się także informacje ekonomiczne i reportaż, na którym będą się Państwo wzruszać. Uwaga, lekarstwo? Szeroko. Brawo, żołnierzu. Większość tatusiów nie wytrzymuje psychicznie kalectwa swoich dzieci. I odchodzą. To jest mój mały synek, mój bąbelek. Krew z krwi. Reportaż po 18.30, audycja popołudniowa do 19.00. Telefon o nauczycielskim urlopie wywołał lawinę kolejnych. Myślę, że oczekiwania tych państwa, nie zwykłych nauczycieli, ale tych państwa wnioskowców, no raczej trochę na wyrost. Dlaczego młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu tak bardzo fajnie, jak do innych? Tyle urlopu, tyle wolnych dni w ciągu roku. Jak słyszę, że nauczyciele chcą podwyżki, to troszeczkę mi ciśnienie rośnie, ponieważ każde święta, dwa dni przed świętami, dwa dni po świętach wolne. Jestem zdania, że jeśli komuś się nie podoba praca lub uważa, że za mało w niej zarabia, zawsze może ją zmienić. Zdania są podzielone. Nauczycieli boli, że ludzie widzą w ich pracy tylko wolne. Tam jeden pan proponował, żeby zrównać wolne. To jak mają zwykły pracownik z tym, co ma nauczyciel. Jeśli tak, to okej. Okay. Tylko, że wtedy można by było urlopy brać wyłącznie na wakacjach, żeby każdy zwykły pracownik miał wyższe wykształcenie, tak jak mamy my, nauczyciele. I żeby każdy się nastawił, że po godzinach pracy też będzie chodził na rady pedagogiczne, spotkanie z rodzicami, odbierał telefony do późnych godzin i wycieczki. A to wszystko w ramach pensum. Jak widzą państwo tę sprawę? Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić. Daniel czeka przy słuchawce. 14,5 minuty po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielki zlot automatów kaucyjnych. Czego spodziewać się po takiej imprezie? Paweł Turski miał w głowie chyba kolejną odsłonę historii Transformersów. Mam nadzieję, że się nie zawiódł, idąc na ten wielki zlot automatów kaucyjnych. Który automat był prowodyrem tego zlotu? Urządzenie jest mądre. Mogło dojść do tego, że osiągnęły tak wysoki poziom inteligencji, że rzeszyły się same. Nasza maszyna jest wyposażona w sztuczną inteligencję. Może ona to wymyśliła, ten zlot? Tego nie mogę potwierdzić, ale nie mogę też temu zaprzeczyć. Nie automat. Firma, która jest dostawcą oprogramowania. Ja uważam, że akurat skrzyknęła to osoba chyba bardziej stricte biznesowa, która wyczuła pieniądz. Nasze urządzenia w tej chwili jeszcze nie mają na tyle rozwiniętej inteligencji, by przejąć władzę nad światem. Natomiast mają tą inteligencję rozwiniętą na tyle, by wspierać użytkowników w systemie kaucyjnym. Myślę, że za jakiś czas staną się naszym dobrym towarzyszem. Żeby ten automat stał się moim przyjacielem, to go mam pogłaskać? Możemy spróbować, możemy takie urządzenie pogłaskać. Widzę, że on nawet nie chce, żebym wkładał rękę mu tam głęboko, więc tutaj z tym dotykiem ostrożnie. Może coś w tym jest, może jednak nie powinniśmy go dotykać. Może mieć dzisiaj swoje humory. Czytanie tego, co automat wymaga na początku. Witaj, dotknij, aby rozpocząć, jest bardzo istotne. Nie wrzucamy od razu do dziury. Na wysokości po lewej stronie, gdzieś w mojej klatki piersiowej, mamy taki pierścień, gdzie mamy włożyć butelkę. Czy wielkość tej dziury ma znaczenie? Nie ma to znaczenia, to jest kwestia designu. Oczywiście butelka musi się do tego automatu zmieścić. Wszystkie otwory są dostosowane do tego, żeby przyjmować do 3 litrów butelki plastikowe i puszki. I widzę, że Państwa automat, co nie jest dość częste, ma taki guzik, że on powinien mówić. Jesteśmy jedynym automatem, który jest dostosowany do dyrektywy o dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jest guzik? Mogę wcisnąć. Oczywiście. Witaj, jestem RegBot. Znajdź otwór nad przyciskiem i włóż do niego opakowanie. Ma pani worek z czymś, czym się karmią te automaty? Spróbuję, bo to też nowa kola, więc nie mam pojęcia. Chcę zjeść. Zgniata. Wrzuca do odpowiedniego kosza, drukujemy paragon, idziemy do kasy. Czy Państwo się nie obawiają, że ta sztuczna inteligencja koniec końców może przejąć Państwa automaty i zabierać te kaucje? My się bardzo lubimy z naszą sztuczną inteligencją, jesteśmy w dobrych relacjach i myślę, że takiego ryzyka nie ma. Kiedy on jest najedzony? Ile on potrzebuje tych butelek, żeby powiedzieć, a już się najadłem, ciociu, nie chcę więcej? Zależy od pojemności butelek i puszek, które wrzucamy. Puszek 0,2 litra wejdzie zdecydowanie więcej niż 1,5 litrowy. To też mają mniejszą wartość energetyczną w kaloriach, bardziej głodny. Więcej przyjmuje, tak jest. Słyszałem, że te automaty, które tutaj wszystkie przyjechały, to one też później się wybierają na jakąś integrację. Taką integrację. A to nic mi na ten temat nie wiadomo. Ćwiczyliśmy już integrację z systemami kasowymi. Jak to się ćwiczy? Automat przychodzi do kasy i zaczyna z nią rozmawiać? Czy przychodzą dzieci z przedszkola i muszą wrzucać butelki? Dzieci muszą tylko wrzucić butelkę. Automat przekazuje poprzez sieć internetową wszystkie informacje do kasy. Czyli Państwo w te integracje angażują przedszkolaki. Dobrze zrozumiałem. Nie, ale myślę, że to jest dobra intuicja. W moich czasach duża część kieszonkowego pochodziła ze zbioru butelek, puszek i oddawaniu do punktów skupu. To pomysł na to, jak nastolatkowie mogą mieć swoje pierwsze kieszonkowe. Jaki jest ostatecznie efekt tej integracji? Efekt jest taki, że ten kupon jest akceptowalny w systemie kasowym. Dzięki temu klient będzie mógł zapłacić za zakup. Czyli to są prace, to nie jest jakiś wyjazd na integrację do lasu nad jeziorem. No nie, nie jest to taki wyjazd, a szkoda. System kaucyjny ma zostać uruchomiony 1 października. Kto wie, może to jest też data wydarzenia, które między wierszami sugerowali służący automatom na zlocie ludzie? Data przejęcia przez roboty władzy nad światem? Dobrze się. 18.21. Teraz w Trójce połączymy sport i zdrowe odżywianie, a łączą to też finaliści konkursu Sportowe Wyzwanie Chrumasa. Dla jasności, Chrumas to rysunkowa świnka, maskotka akcji promującej zdrowy styl życia. Dzieci ze szkół podstawowych rywalizowały w skakaniu na skakance, biegach z przeszkodami, w których nagrodą były jabłka, gruszki, marchewka i kalarepa. Jak długo tak możesz skakać na skakance? Gdzieś z pół godziny. Fajna to zabawa? Tak. A później co, jabłuszko i gruszka? Czy batonik? No, owoce. My właściwie chyba w większości przypadków wiemy, jak powinniśmy się odżywiać, tylko za mało przekładamy do tego wagi. Marek Cieśliński, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dopiero wtedy zwracamy na to uwagę, jak pojawiają się problemy zdrowotne, więc bądźmy mądrzy zawczasu. Zdrowo się odżywiajmy i żyjmy aktywnie. Teraz lekki wypad do przodu, balansujemy do góry i... do dołu. Dlaczego warto skakać, pikać koziołki, skakać na skakance i dbać o to, co się je? Są to filary zdrowego życia. Mamy cztery filary. Wśród nich właśnie jest aktywność i dobre żywienie. Justyna Mizera, dietetyk sportowy. Tego typu programy uczą najmłodszych, dlaczego to jest istotne. A dzięki połączeniu zabawy i takiego ducha rywalizacji jesteśmy w stanie pokazać, jakiego rodzaju produkty spożywać, dlaczego są one istotne i dlaczego będą się po tym dobrze czuły. Połączenie właściwej diety, ruch, energia, zapał do nauki, do pracy. Młode pokolenie musi te nawyki w sobie budować. Witold Wierzbiński, KOWR. Wtedy będziemy mieli zdrowe społeczeństwo, aktywne społeczeństwo. Jabłko, gruszka, banan to podstawa diety. Nie wiem jak z tym bananem, jest na pewno w programie dla szkół. Jest to jabłka i gruszki. Rozgrzewamy nasze mięśnie. Okej, zmiana strony. Ja jestem wielką fanką owoców. Kocham jabłka, kocham banany. I trochę wysiłku fizycznego? No pewnie, każdy musi. Lubicie skakać przez skakankę? Tak. Tak. Można sobie tak skakać, jak lina się kręci. Tak. No i super! Zdecydowanie aktywność poprawia nasze samopoczucie. Już nie mówimy tylko o sprawności fizycznej. I dzieciaki najlepiej potrafią to wykorzystać, bo one naprawdę dają z siebie wszystko. Monika Pyrek, mistrzyni i rekordzistka Polski i Europy w skoku o tyczce, medalistka Mistrzostw Świata. Sport ma tę cudowną zaletę, że łączy dzieciaki, że one razem spędzają czas, tworzą się paczki, grupy, dzięki którym dzieciaki dorastają w szczęśliwie. Drużynie. Do tego sportu jest jeszcze ważne to, co jemy. Zdecydowanie i naszą rolą rodziców jest to, żebyśmy im pokazywali, jakie są dobre nawyki, jak zdrowe żywienie, jak pochłanianie warzyw, pochłanianie owoców, też produktów mlecznych, bo musimy im wytłumaczyć, że to jest paliwo, to jest nasza energia, dzięki której mamy siłę właśnie do aktywności, do różnych sportów, zabaw, ale też do nauki. Po wysiłku fizycznym, po jakiejś zabawie na boisku czy na podwórku, marchewka, jabłko czy gruszka to podstawa? Oczywiście. W ogóle badania mówią o tym, że należy coś zjeść do 30 minut po aktywności fizycznej, żeby uzupełnić energię. Więc właśnie tego typu przekąski są idealne na to, żeby po wysiłku, w trakcie zmęczenia, żeby odzyskać na nowo tę energię. Hop! Brawo! Finałowi przyglądał się Jacek Frenzel. Lost the old mood. You started to see that the feeling was right. If you're back into

Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Blisko milion pasażerów przewiozły w maju na pokładach swoich samolotów polskie linie lotnicze LOT. To ponad 80 tysięcy więcej niż w kwietniu. Jak podał GUS, majowa sprzedaż detaliczna wzrosła w skali roku o 4,4%. Ponownie nie zawiodła motoryzacja, czyli zakupy samochodów, motocykli i części do nich, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Tym razem notujemy wzrost blisko 16% w relacji rocznej. Widać również, że konsument odbudował już swoje oszczędności, ponieważ kupujemy coraz więcej dóbr trwałych. Kategoria meble, RTV i AGD notuje blisko 19% wzrost, a gdy spojrzymy na pierwsze 5 miesięcy tego roku, to ta kategoria wiedzie prym ze wzrostem blisko 13%. I to właśnie rosnący optymizm konsumentów znacząco przyczyni się do wzrostu naszego PKB w tym roku. Rząd zajął się dziś projektem dotyczącym kryptowalut, który implementuje prawo unijne, a chodzi o to, żeby kwestie kryptoaktywów zostały objęte nadzorem KNF, po to, aby osoby, które funkcjonują i inwestują na tym rynku, czuły się bezpiecznie. 9 na 20 badanych banków spełnia już wymogi unijnej dyrektywy o parytetach we władzach. Unijna dyrektywa Women on Boards określa, że duże spółki giełdowe w swoich władzach muszą mieć co najmniej 33% niedoreprezentowanej płci, choć najczęściej chodzi o kobiety, wyjaśnia Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich. I o ile dane za 2022 reprezentacja kobiet we władzach banków to było 25%, w tej chwili to już jest 29%. Mamy bardzo istotną poprawę, jeśli chodzi o zarządy, tutaj przyrost o 5 punktów procentowych. To jest jeszcze cały czas duże pole do poprawy, natomiast ta poprawa jest już widoczna i to na etapie, w którym jeszcze przepisy nie weszły w życie. Bo dyrektywa wchodzi w życie w czerwcu przyszłego roku. Na warszawskiej giełdzie akcje dziś drożały. Indeks największych spółek WIG20 zyskał ponad 2,5%. Dolar kosztuje 3,66 zł, a euro 4,25. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, temperatura minimalna od 11 do 17 stopni. Jutro lokalnie przelotny deszcz w niemal całym kraju, temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu do 29 na południowym wschodzie. 25 minut do godziny 19, tu Trójka. Za chwilę na naszej antenie reportaż o wspaniałej relacji ojca z synem. Poruszająca historia, którą trzeba usłyszeć. Teraz jeszcze informacja o ostatniej okazji na wzięcie udziału w konkursie z okazji 45-lecia Solidarności. Do jutra można zgłaszać propozycje do plebiscytu 45 najważniejszych wydarzeń na 45 lat Solidarności. Poszukiwane są momenty, które najlepiej oddają hasło Nasza Solidarność, a to się nam udało. Organizatorami są Europejskie Centrum Solidarności, Miasto Gdański TVP, a konkursowi patronuje też Polskie Radio. Propozycje można zgłaszać przez formularz na stronie gdańsk.pl/nasza-solidarność. A to Inhaler i A Question of You w Trójce. Yeah. Do godziny 19 zostały nam jeszcze 22 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości ojca do syna. Wojciech od 21 lat opiekuje się swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Karol wymaga całodobowej opieki i nie porusza się samodzielnie, a jednak czasem obaj wyruszają zobaczyć szczyty. Korzystają z pomocy niezwykłej grupy wypraw wytchnieniowych, jakie organizuje się w ramach akcji Łączą nas góry. Statystyki mówią, że 8 na 10 ojców zostawia swoje niepełnosprawne dzieci. Nie są w stanie znieść takiego obciążenia. Pan Wojtek uczy nas, jak miłość pomaga przetrwać nawet najtrudniejsze momenty. I bardzo się cieszę, że Magda Skawińska ze studia reportażu Polskiego Radia znalazła właśnie takiego bohatera. Swoją doskonale opowiedzianą historię zatytułowała Ojciec i syn. Posłuchajmy. Dobra, bo tylko przerywnik był. Dobra, poczekaj, synku. Uwaga. Weźmiemy sobie to. Uwaga, lekarstwo, szeroko. Halo, halo, lekarstwo, skup się. Brawo, żołnierzu. A, dobra. Większość tatusiów nie wytrzymuje psychicznie kalectwa swoich dzieci i odchodzą. Tak mówią statystyki w Polsce. Natomiast no, dla mnie to było nie do pomyślenia. To jest mój mały synek, mój bąbelek. Krew z krwi. Ja myślałem o karabinie. Chciałem pójść do wojska i zostać żołnierzem, ale nie wzięli mnie. Więc potem zrewidowałem marzenia i marzyłem tak o rodzinie i synu. Zakładałem po cichu oczywiście, że pierworodny będzie syn. I urodził się syn. Moim marzeniem oczywiście było, żeby chodził ze mną po górach, pomagał mi wbijać gwoździe, naprawiać samochód, naprawiać rower. No niestety życie potoczyło się inaczej, ale temat gór nie uciekł, chodzimy po górach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile potrzebowaliście dzisiaj czasu, żeby nie, się zebrać? Dzisiaj normalnie, dzisiaj jest okej. Okay. Dzisiaj w porządku, 2 godzinki. 2 godziny? Znaczy ja 2 godziny, on trochę krócej. No i super. Kotu, ale jakieś zabawki dla kotów. A czy wie, dokąd dzisiaj jedziemy? Znaczy ja dużo z nim rozmawiam, tak. Nie wiem, na ile oczywiście rozumie to, co do niego mówię, bo to zawsze było dla mnie zagadką, natomiast mam wrażenie, że dużo rozumie. Odpowiedzieć niestety nie potrafi w drugą stronę, nie ma tej komunikacji. Jak gotuję zupkę, obieram marchewkę, no to mówię mu, że obieram marchewkę, gotuję zupkę. Nie wiem, czy mu to sprawia przyjemność, czasami widzę, że nie. Ale to on potrafi wtedy też bardzo, bardzo jasno artykułować. Jak ma dosyć mojego oględzenia, to krzyknie sobie 2 razy i to jest taki sygnał dla mnie, że mam się uciszyć, bo woli sobie na przykład posłuchać jakiejś muzyczki. Karol, o tobie opowiadam, no. Cwaniaką. A? Karol się trafił dosyć mocno niepełnosprawny. Jak był mniejszy i lżejszy, to go pakowałem w takie nosidło na plecy i sobie chodziliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Oczywiście wiadomo, że z roku na rok Karol niestety przybierał na masie. W tej chwili ma 21 lat, waży 50 kilo prawie. Także no, dźwiganie takiego byka na plecach już jest trochę niewygodne. Żeby znów poczuć zapach świerków, usłyszeć kamienie pod nogami. Wszystko się zmienia, kiedy pan Wojciech spotyka Daniela Gerusa, współtwórcę projektu Łączą nas góry. Propagują taką turystykę wytchnieniową, tak ładnie się to nazywało. Jeszcze wtedy nie wiedziałem do końca, o co chodzi. Pojechaliśmy z nimi na pierwszą wycieczkę. Dla mnie to było niesamowite wydarzenie, bo to pozwoliło nam, że tak powiem, spokojnie sobie spacerować w wyższe gdzieś tam partie gór. Okazało się, że turystyka wytchnieniowa polega na tym, że wózek jest pchany przez jedną osobę i ciągnięty przez 2 kolejne na linach, ale to nie są rodzice. Cała idea tych wycieczek była taka właśnie, że rodzic ma sobie iść z boku, odpoczywać, wypoczywać, a wolontariusze te wózki obsługują. No i w tej chwili już jest chyba 3. sezon, kiedy zaczynamy znowu z Danielem i z jego przyjaciółmi chodzić na te wyprawy górskie. Śliczne miejsce. Dzień dobry, Karol, dojechaliśmy. Witamy w górach. Synek, obiecywałem ci, że będzie brom-brom i będzie wycieczka, tak? Karol? Hej. Tu na parking, cześć. Jacek, czy ty tu możesz zostać i ja tu jestem ludzi? I próbuję, ale wiesz. Ja skręcam wózki, ustawiam samochody i a jeszcze dobra, ten. A dobra, to skręcam radę, wózki. Spoko. Albo nie, to ja ci tutaj Kosmę też postawię, żeby Kosmę też kierowały. No ja staramy się upychać na trzy rzędy. Cześć, zapraszamy. I co, już mogą śmiało tam... Tak, już tam są namioty. W Jakuszycach na parkingu przy Dolnośląskim Centrum Sportu zbiera się coraz więcej ludzi. Ja w tym tłumie staram się nie zgubić pana Wojciecha i jego syna Karola. Synek, co to było? Pociąg? Czeski pociąg. Czeskie pociągi są najlepsze. No zawsze trąbią, polskie nie zawsze. Potrzebuję czterech wolontariuszy teraz, takich silnych, wysportowanych, którzy wezmą osoby dorosłe ze sobą. Karola. No to dobra, no to ekipa do Karola. Czy Karol się nie boi psa? No dzień dobry. Karol chyba lubi psa, ale no dobra. To jest wasza ekipa. Czy Karol boi się psu? Dzień dobry. Nie, Karol nie boi się psu, zaraz będzie drugi pies, także spokojnie. Cześć Karol. Hej. A to jest Karol, tak? Cześć Karol. Karol, mamy psa, główny bohater. Oficjalna diagnoza, taka standardowa, no to jest mózgowe porażenie dziecięce z retinopatią. Został ostatecznie niemówiący, niewidzący. I pan bierze Karola w góry, Karol nie widzi, nie porusza się, no to co on z tego wyjazdu ma? Karol poznaje świat za pomocą pozostałych zmysłów, no wzrok to nie wszystko, tak? Jest jeszcze dotyk, jest jeszcze słuch. Bardzo serdecznie proszę, trzymajmy tempo, bo to też chodzi o to, żeby rodzice czuli się komfortowo. Koniecznie zapytajcie rodzica, czy są jakieś rzeczy, o których powinniście wiedzieć. Ja niczego, dla mnie wszystko, co chcę, mam. I tak będą ręce brudne do mycia, także jestem przygotowany, pianki, chusteczki mokre i wszystko, co możliwe. Ale ma, widzę, przykryte tutaj, tak żeby na koła nie... Spokojnie. To jest specjalista. Tak. Nuzie niesprawne, ale rą się w 100%, naprawdę. Za, bo mu użarł inny pies. To teraz ja jeszcze parę słów takich organizacyjnie. Daniel Gerus. Położyłem sobie jakoś tam przemowę, ale już mi wypadła z głowy. Słuchajcie, ja pójdę przodem, machnę ręką i idziemy za mną. Dzięki bardzo. Lewa wolna z przodu. Ciężko? Nie, to oni pomagają. No to ja jak w dół będziemy jechali, to wtedy mi jest ciężej, ale to damy radę. Jest okej? A po co się to robi? Dla mnie to jest forma autoterapii. Albo takie oddanie, ja nie wiem, to zabrzmi pompatycznie, ale nasza córka, jak była na obozie żeglarskim na Mazurach, brała udział w wypadku. Łódka się przewróciła, Karolka wpadła pod wodę i przyjaciółka najbliższa wpadła pod wodę. Karolka dała radę wypłynąć sama, Maja nie. Maja jest niepełnosprawna. Miała niedotleniony mózg. I ja widzę, ile to kosztuje rodziców na co dzień opiekowanie się dzieckiem, które jest w 100% od nich zależne. Jak to wysysa. Więc ja jestem pełna dla nich podziwu. Dla Basi, dla Daniela, dla tej całej fundacji. Mi to układa dobrze głowę, jak raz na jakiś czas z nimi pojadę. I dla mnie to jest parę godzin. Rodzice wracają z dziećmi. I mam nadzieję, że wracają silniejsi, żeby sobie dać radę z kolejnym dniem. Poczekaj, bo tutaj nas wyprzedzają. Słuchajcie. Poczekajcie, będzie trzeba na foto. Tutaj przy dziurze. Uważaj, poczekajcie, panowie. Zapytam tatę, jak... Zastanawiam, gdzie jest mój syn. No właśnie. Czy jest z przodu, czy z tyłu, bo już się pogubiłem. Na wycieczkę przyjeżdża też jako wolontariusz przyjaciel pana Wojciecha, Marcin, razem ze swoim synem i żoną. Wojtek od samego początku bardzo się zaangażował w opiekę nad Karolem. Także tutaj nie było ani chwili jakiegoś zwątpienia, ani chęci gdzieś ucieczki od tego. Człowiek ma jakąś określoną wytrzymałość psychiczną. Umysł ludzki nie jest w stanie wszystkiego pociągnąć, także Wojtek miewał takie momenty, może nie zwątpienia, ale takie wyczerpania psychicznego. Ale to też właśnie takie wyjazdy jak ten gdzieś równoważą to wszystko. My też mamy taką z Wojtkiem jeszcze kilku naszych takich przyjaciół, taką ekipę górską, tak sobie ją nazwaliśmy. Chodzimy po górach, wyjeżdżamy. Kiedyś częściej to robiliśmy, jak jeszcze żona Wojtka razem z nim mieszkała i mogła się zająć Karolem. A teraz jak już nie ma, no to jest to rzadziej, ale jednak nieraz zabieramy Wojtka. No, ostatnio w styczniu byliśmy w Karkonoszach, żeby Karol został u babci. No i Wojtek miał te 3 dni na totalny reset. Przez 19 lat byliście pełną rodziną. Czy żona przez ten czas dawała jakieś oznaki, że to dla niej za dużo, za ciężko, że ona nie da rady? Była na tyle twarda i dzielna, że faktycznie stawiała temu czoło. Natomiast miała momenty takie, że musiała po prostu odreagowywać sobie troszeczkę. Więc wtedy ja poświęcałem więcej czasu Karolowi. Potem przyszedł okres takiej życia, że Karol już zaczął regularnie uczęszczać do ośrodka, gdzie spędza 6 godzin na zajęciach takich rehabilitacyjno-edukacyjnych. No to też był taki okres, że żona już sobie przez te ileś godzin, będąc sama bez Karola, mogła planować ten czas dla siebie, czy też dla nas rodzinnie, wspólnie oczywiście, gdzieś tam prowadząc gospodarstwo domowe przy okazji też, tak? Momencik. Najbardziej drastyczny był rok 2023-2024, kiedy się dowiedzieliśmy, że nie wytrzymała tak do końca psychicznie, chyba już troszeczkę była też zmęczona opieką nad Karolem, mną, całą tą sytuacją, brakiem jakiejś kariery zawodowej. Ciągle czuła się gdzieś tam uwiązana tą opieką nad dzieckiem. Dowiedziałem się, że poznała kogoś nowego, kto był w stanie zapewnić pewnie więcej atrakcji niż my. Czyli pan jest sam ze wszystkim? Nie. Nie jestem. Mam Karola. On od paru roku jest cały czas z Karolem. Robi z nim zakupy, śpi z nim, je. Tylko te kilka godzin, jak on jest w szkole, a Wojtek w pracy, no to nie, to jest ten taki moment, że nie są razem. A tak to wszystko z nim, nie? No to pewnie nadchodzi moment, że jest człowiek zmęczony, nie? I takie właśnie, takie sytuacje jak teraz też, taka wycieczka, no to czyści mu mózg na pewno. Nie każdy dzień jest taki sam. No. Są dni, że jest lepiej, są dni, że jest gorzej. Czasami Wojtek do nas dzwoni, uśmiechnięty, śmieje się tam, wiadomo, chłopaki sobie pogadają, ale czasami na przykład jak dzwonię do niego, to w głosie wyczuwam, że on jest taki przygnębiony. Nie? Był też czas, że taki miał załamanie, że nie odbierał od chłopaków w ogóle telefonu przez dłuższy czas. Mój mąż tak to przeżył, nawet chciał, nie chciał jechać tam do niego, nie? Ale jakoś tam później się dogadali. No. Ile to trwało? Nie wiem. Z miesiąc, taki podłamany był całą tą sytuacją, jak już się okazało, że już sam będzie wychowywał, wiadomo, i te nieprzespane noce i to wszystko, nie? On sam go wychowuje, on nie ma żadnej tam kobiety przy boku, żeby mu tam pomogła, nie? Każdy chce sobie z kimś posiedzieć, napić się wina, nie wiem, obejrzeć film, pójść do kina, tak już, nie? On nie ma takiej osoby, może kiedyś pozna, no, mam taką nadzieję. No i jak? Wytknął tata? Bardzo. Naprawdę, super. Nie muszę pchać, nie muszę ciągnąć. Mogę sobie spokojnie iść swoim tempem, odpoczywać kiedy chcę. Że fajnie, bomba. Chociaż oczywiście tęsknię za moim bąbelkiem. Był taki moment, że znowu nie wiedziałem, czy jest z tyłu, czy z przodu. Ale wiem, że jest w dobrych rękach, także nie ma się czym martwić. Jestem spokojny. Super. Oczywiście tradycyjnie, jak zawsze, za krótko. Jesteśmy już prawie na miejscu. Pogoda jest piękna, więc można byłoby jeszcze spokojnie gdzieś z 5-6 km się przejść. To był reportaż o pięknej miłości, a tytuł Ojciec i syn zawiera wszystko. Przygotowała go dla Państwa Magda Skawińska.